can see you. You're everywhere. Your portrait fills the sky. I'm gonna wrap my arms around you, my universal child. Música d'Annie Lennox, l'hem escoltat a través de Musicopolis amb aquest tema anomenat Universal Child. Què tal si escoltem a Kylie Minogue des de l'Aphrodite amb un remix especial, càrrec de Jonas Radio, es diu així, del seu Get Out of My Way. L'escoltem. We'll be right back. temes molt ballables a càrrec de la reina australiana de la música, Kylie Minogue, amb aquest Go Aura, Mike Way, amb Bimbo Jones, la versió radiofònica, la versió preparada per ràdio d'aquest remix de Bimbo Jones, del Get Out of My Way amb Kylie Minogue. I Shakira, amb la companyia de Dizzy Rascal, ens aportarà el Free Manson's Mix del seu tema anomenat Loca. Could you be a teenage idol? Could you be a movie star? When I turn on my TV, will you smile and wave at me, telling Oprah who you are? So you want to be a rock star, with blue-eyed bunnies in your bed? Well, remember when you're rich, that you sold yourself for this. You'll be famous 'cause you're dead. So don't go higher for desire. Put it in your head, baby, Hollywood is dead. You can find it in yourself. I don't want to take you dancing, oh, when you're dancing with the world. You can flash your caviar in your million. Don't go higher for desire. Put it in your head, baby, Hollywood is dead. You can find it in yourself. So don't fly high, oh, don't fly for your fire. Put it in your head, baby, for me. If it's the only thing you'll save, then I'll bet you never will when I watch you on TV. So don't go high. Michael Bublé, també, a través del nostre programa, amb la seva cançó anomenada Hollywood. Música de Palafrugell, amb els Cremats, La taverna del vell mercant, des del seu darrer disc, i també els Pets, des de Constantí a Tarragona, amb Val que val, La pena de veritat. Anaven espàtols, tot i el fum sortint dels alerons. Just abans del cop damunt d'un camp de girassols i encapçalar de males portades, un fort cop de vent va redreçar-nos bruscament i el capità ens va saludar. Les ambulàncies i encara que sembli inversemblant l'endemà ja me n'havia oblidat del que val la pena de segundo. tan fuerte que también se asusta el aire. Y por el aire te daré lo más difícil de tener, confianza que tú a mí me regalaste. Més cançons per tots els nostres oients. Antoni Orozco i Luis Fonsi ens acompanyava, si l'heu pogut gaudir, aquesta cançó que es diu Ja lo sabes. Abans els Pets amb El que val la pena de veritat i també Els cremats en la taverna del vell mercant. Més cançons per tots vosaltres aquí a Musicòpolis amb un tema que es diu What I Want For Me, càrrec d'Adam Lambert. Just don't give up, I am walking it out. música de David Guetta i Chris Wills amb la companyia de Fergie i el seu Getting Over You a Musicòpolis, el vostre espai musical. Wish I could spin my world into reverse just to have you back again. There's no getting over, there's no getting over, there's just no getting over you. No, no. Bring it back. Hey, I can't forget you, baby. I think about you 8 day. I tried to masquerade the pain. That's why I'm next to the booth. Dance to the groove. But there is no baby, it feels so to dance to the beat of that heat between you and I. Free, free to the moment light. We like to live life and pour them shots up in the. But there is no I'm a party and party and party and party and party and party and party and party. I'm a party and party and party and party and party. There's no getting over.